je, sawa kufarikiana na wazazi wake kama bado hawajakubali njia ya haki? Sio sawa. Sio sawa kufarikiana mtu na wazazi wake kama bado hawajafuata haki hii. Kwa mfano, wazazi ni watu wa bid'a. Wazazi ni watu wa bid'a. Wewe mwenyewe ni salafi. Ni haramu kufarikiana nao. Ishi maana kufarikiana, maana yake kuwatenga. Kuwatenga ni haramu wazazi. Wacha wakiwa watu wa bid'a, hata wakiwa washirikina, ni haramu kuwatenga. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa, kanao vizuri duniani, usiwatii katika ushirikina wao, usiwatii katika uzushi wao, lakini kanao vizuri. Kama hawana chakula, wapelekee chakula, nenda kawasalimie. Kwa hiyo wazazi wakiwa ni watu wa bid'a hawatengwi, hawatengwi. Unakuwa nao, unasalimiana nao, unawasaidia, lakini huwatengi, bado unazidi kuwapa nasaha maadam ni wazazi wao. Kwa hiyo Allah katika aya hii anathibitisha, hata kama ni washirikina, wewe usiwatenge, kaa nao vizuri duniani, usiwapende, usiwatii katika ushirikina wao, lakini usiwapende. Hiyo ndio inayokatazwa. Lakini kwamba unawatenga, la, haitakiwi mtu mtoto kuwatenga wazazi wake kwa hali hiyo. Je, mwenye kutafuta ilmu anaruhusiwa kubainisha mambo mbalimbali katika dini japo ana ilmu chache kidogo? Je, mwenye kutafuta ilmu mwanafunzi, je, mwanafunzi anaruhusiwa kubainisha mambo mbalimbali katika ilmu japo ana ilmu kidogo? Naam, yale anayoyajua ndio anayoyabainisha. Sisi pia ni hivyo hivyo. Sisi pia ni tulabu la ilmi, tunabainisha yale tunayoyajua. Tusiyoyajua tunawaachia maulama, lakini haya tunayoyajua tunabainisha. Balligh anni walau aya, tunasema balligh anni walau aya, wafikishie umati wangu kutoka mimi ajapokuwa aya moja. Ile aya ukiijua nje ndani, ifanyie dawa. Kwa hiyo mwanafunzi akijua masala kadhaa, amejua sala, ndiyo afanye dawa ya sala, afundishe sala. Hajajua zaka, awache mambo ya zaka kwa walimu au kwa maulama. Kwa hiyo mwanafunzi akijua alilosoma, akilijua, naam, yajuzu kulifikisha kwa watu lile alilolijua. Anasema, je, ni zipi sababu kuu za kuikataa haq na kuipinga kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna? Je, ni zipi sababu kuu za kuikataa haki na kuipinga kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna? Moja katika sababu hizo, na ni nyingi, ni sababu nyingi zinazomfanya mtu akatae haki, lakini moja katika sababu hizo, aljahalu bihi, ni kutoijua hiyo haki. Kama mtu haijui haki, hawezi kuikubali kwa sababu hajaijua, lakini akiijua moja kwa moja ataifuata. Na ndio maana Ibn al-Qayyim rahimahullah yaqulu faman jahila bil haqqi adahu wa ada ahlahu, asiyejua haki ataifanyia uadui haki ile, na watu wake pia atawafanyia uadui. Kwa nini? Hajaijua ile haki, lakini akiijua ile haki moja kwa moja ataifuata. Moja katika sababu zinazowafanya watu wasikubali haki ni kutoijua haki hiyo. Lakini pia sababu nyingine ni mtu wa batil kujiona kwamba yuko katika haki. Yeye yuko katika batil, lakini mwenyewe anajiona kwamba yuko katika haki. Hili jambo ni zito sana huyu kutoka katika batil yake, sababu ajiona yeye yuko sawa. Kama vile mahawariji. Mahawariji mnawajua? Mnawajua mahawariji? Wale wanaoasi viongozi na kuwatukana viongozi wa nchi na kukufurisha Waislamu. Kila kiongozi wa nchi Muislamu wanamkufurisha. Viongozi hawa wa nchi ambao sio Waislamu wanakufurishwa na wanawaasi. Maandamano, migomo kazini, hizi ni itikadi za kihawariji. Ukimuona mtu anatukana kiongozi juu ya mimbar, ujue huyo si katika Ahlusunna, huyo ni khariji. Dini yetu imetuamrisha kuwatii viongozi wa nchi, wawe Waislamu na hata si Waislamu. Dini yetu imetuamrisha kuwatii viongozi na dini yetu imeharamisha kuwaasi viongozi, na pia dini imeamrisha kuwa na subra na viongozi madhalimu. Kuwa na subra na viongozi madhalimu, si kwamba kiongozi ni dhalimu tutoke mabarabarani tutaka haki zetu, kiongozi atudhulumu. La, atudhulumu, subra, fanyeni subra. Ndugu zangu Waislamu, tuna uhuru mkubwa wa Waislamu katika nchi zetu, nchi zote zote za East Africa tuna uhuru mkubwa, tunafanya ibada zetu, tunafanya da'wa, tunafundishana. Adhana saa 10 za usiku, adhana ya mwanzo, adhana ya mwanzo inaadhiniwa misikiti 2000 iliyoko Mombasa. Tutataka uhuru gani zaidi ya hivyo? Tutataka haki gani zaidi ya hivyo? Sasa maandamano, tutataka haki zetu, haki gani zaidi ya hizi? Kwa hiyo dini yetu inatuamrisha subra, dini yetu inatuamrisha tuatii viongozi, sio kuwaasi viongozi. Allah subhanahu wa ta'ala yakuli katika suratul Nisa, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum, enyi mlioamini mtiini Allah na mumtii mtume na wale waliotawalia mambo yenu, ndio hawa viongozi, ndio hawa viongozi. Tumtii Allah na tumtii mtume na tuatii viongozi, ma lam ya'muru bima'siya, muda wa kama hajaamrisha maasiya. Akiamrisha maasiya, hapo la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Kama kiongozi atiamrisha maasiya, hatutamtii, tutamuasi, sababu tutamuasi Allah tukimtii yeye kwa maasiya. Lakini kama kiongozi haamrishi maasiya, wajibu wetu ni kumtii bila kumuasi. Hadithu nnasa bima ya'rifuni, hii ina maana wasioyajua yaachwe au je yanayopingana na akili zao wasiambiwe? Hapana, hii ina maana kwamba yale mambo wanaoyafahamu, wewe wafundisha watu dawa, waeleza mambo mazito, waeleza mambo mazito, mambo ambayo waumini hawayaelewi. Umeelewa? Waumini hawaelewi wazungumza nini. Watoa mifano, sijui mfalme gani, sijui mfalme gani wa zamani, Herakli si alifanya hivi, si Johnson gani, watoa mifano ya wazungu nini. Eleza watu mambo wanaoyafahamu, wanaoyajua. Aturiduna an yukadhaba Allahu wa rasulu, nyinyi mnataka Allah akadhibishwe na mtume wake? Msiwaeleze mambo waislamu wasioyafahamu, wasioyaelewa. Hii ndiyo maana ya hadithu nnasa bima yaarifu, si kwamba waeleze watu yale mambo ambao wanayataka. Ah, mambo ambao hawayajui lakini wanafahamu, wanafahamu. Ndio wale wanaotoa hutuba za Kiarabu, khutbatul juma, tu wanasimama hapa hutuba mwanzo mpaka mwisho lugha ya Kiarabu, mpaka hutuba ikimalizika hakuna hata mtu mmoja aliyefahamu hapo. Sasa hutuba hiyo ya Kiarabu ina maana gani? Kumbe watu hawakufahamu. Wewe nenda China sasa hivi, nenda China ukatoe hutuba ya Kiswahili, watakuona yule mwenda wazimu. Ni mwampa mwenda wazimu hapa hutuba, kasema nini bwana? Hawaelewi. Hadithu nnasa bima ya'rifun. Yakul, je, vipo vipengee gani mapote mengine wanavyotofautiana na Ahlusunna wal Jamaa? Je, vipengee gani mapote mengine wanavyotofautiana na Ahlusunna wal Jamaa? Kipengee cha kwanza ni furqa, kuleta huu mfarakano katika dini. Walikuwa warudi katika jamaa moja aliyoamrisha Allah na mtume wake. Mapote haya, jambo la kwanza, walikuwa warudi katika jamaa moja aliyoamrisha Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Hili ni jambo la kwanza kubwa, sababu haya mambo ya mfarakano haya ndio yalioleta chuki. Ndio yalioleta chuki, watu wakatukana katika mimbaro, wanamtukana huyu na fulani kwa sababu ya huu mfarakano. Kama wangekuwa pamoja kundi moja, kusingekuwa na mambo haya kutukanana, si ndio? Kwa hiyo jambo kubwa lililoleta hawa vikundi hivi ni huu mfarakano walioleta katika Uislamu, sababu haupo katika dini mfarakano. Yakulu, kwa mukhtasar, ni nani muasisi wa maulidi? Ni nani muasisi wa maulidi kwa mukhtasar? Kwa mukhtasar, muasisi wa maulidi ni al-Ubaidiyun, wanaojinasibisha na Fatimiyun, waliokuwa katika daula al-Fatimiyya. Al-Ubaidiyun ndio waanzilishi wa maulidi. Hawa wanajinasibisha na Fatimiyun, daulatul fatimia, lakini hasa hao ni ubaidiyun ambao walikuwa wakihalalisha haramu, walikuwa wakihalalisha zina, walikuwa wakihalalisha tembo, walikuwa wakiwatukana salaf na kuandika matusi katika milango ya maduka. Kama umefungua duka lako, lazima uandike matusi ya salaf katika duka lako, kuwatukana masalaf. Hawa ubaidiyun, maulama wa sunna wakawakufurisha hawa kutokana na mambo yao haya ya ukafiri. Maulama wa sunna wakawakufurisha, minhum Ibnu Kathir. Ibnu Kathir fil bidaya wa nihaya akasema hum kuffarun fusaqun mulhidun, hawa ni mafasik, hawa ni watu wa maasi, hawa ni makafiri. Hawa ubaidiyun ndio waanzilishi wa maulidi hawa, eh? Sasa hawa watu wa bida hawajui, hawajui kama huu ndio mwanzilishi, hawa ndio waanzilishi wa maulidi. Wanafanya tu wafikiri maulidi yameanzishwa Lamu. Aa, sio Lamu, wala si masharifu wa Lamu wale, aa, ni ubaidiyun. Kwa hiyo wanafanya mambo hayo bila kujua, lakini kama wangejua muasisi wa maulidi wasingefanya maulidi haya. Hii kama kuna maswali mengine nimearuka. Allahu musta'an. Je, mtu anaweza kuunga jamaa endapo atakosa rakaa? Hii ni swala kubwa. Je, mtu anaweza kuunga jamaa endapo atakosa rakaa zote mbili katika swala ya Ijumaa kwa aliyepata rakaa moja? Je, mtu anaweza kuunga jamaa endapo amekosa rakaa zote mbili katika swala ya Ijumaa kwa aliyepata rakaa moja? Ye, anaunga jamaa walimala, ndio anaunga jamaa, apata rakaa moja ataswali rakaa ya pili. Ikiwa hajapata rakaa zote, ataunga jamaa na ataswali rakaa nne za dhuhuri. Mtu amefika msikitini amekuta imamu yuko katika rakaa ya pili ya salatu Juma, anaunga jamaa, amepata rakaa moja, ataongeza rakaa moja ya pili Juma. Lakini amefika msikitini imamu yuko katika tashahud au amesharukuu, ameshaondoka katika rukuu ya rakaa ya pili ya Juma, huyu hajapata hata rakaa moja, huyu amepata jamaa, atanuia salatu dhuhur rakaa nne. Hii kwa muhtasari ya swali lako. Ni vipi, nini? Ni kipi kidhibiti, ni kipi kidhibiti cha jamaa moja? Sijui kidhibiti ndio nini, sijui Kiswahili jamaa. Muulizaji, kidhibiti umekusudia nini? Ni kipi kidhibiti? Kumbe ni kidi, si kidhibiti, ni kidhibiti. Sijui maana ya kidhibiti, mwandishi hebu tufafanulie. Ni ipi kidhibiti cha jamaa moja? Mwandishi tufafanulie, usioni aibu, hatujui Kiswahili wengine. الضابط، الضابط، أوه، الضابط لجماعة واحدة، الضابط لكفواته حقي، ضابط لكفواته حقه، أليلت أمتم صلى الله عليه وسلم كفوات منهجه، نجي ضابط يا جماعة موجة، كما ونفوات منهج يمتمنا مصحبا واكي، اتكاده هي، أخلاقه هزي، هي نجي ضابط يا جماعة واحدة. Hii ndiyo dhabiti, ndiyo kaida, ndiyo msingi wa jamaa moja kufuata manhaj na itikadi na ibadati. Hiyo ndiyo dhabiti yake. Naam, aljamaa kama alisema Ibn Mas'ud, aljamaatu ma wafaqa alhaqa wa in kunta wahdak, jamaa ni ile iliyowafiki haki hata ukiwa peke yako, hata ukiwa peke yako huna wenzako, lakini umefuata haki, wewe unaitwa jamaa. Hili sari hili, vipi kusalimiana na wazushi? Tari tunarudia, imamu amesahau. Tu katika swala jamaa sasa. Tumerudi katika swala. Imamu amesahau kusujudu sijda moja, anafanyaje? Si maamuma wapo pale. Maamumu wanamkumbusha imamu amesahau kusujudi sijda moja, amesujudi sijda moja alafu akainuka. Maamumu anambia subhanallah, anarudi, anarudi chini. Asiporudi huyu, huyu imamu asiporudi, kwa nini harudi sasa? Naye amekumbushwa kwamba kwa nini anafanya inadi? Eh? Kwa nini anafanya inadi imamu huyu? Wacha amesujudi sijda moja, aambiwa subhanallah, kwa sababu wale wale walio pale chini wanamwambia subhanallah kabla hajainuka. Wakimwambia subhanallah na hawajainuka, atajua kwamba kumbe pale amewacha sijda moja, anasujudu. Umeelewa? Anasujudu alafu hatimaye atakuja kusujudu sijda mbili za kusahau kwa vile ameanza kuinuka. Atasujudu sijda mbili za kusahau kwa vile ameshainuka. Lakini ikiwa hajasujudu, rakaa ya pili itakuwa ndio ya mwanzo. Alipoambiwa subhanallah akaendelea kwa inadi, alipoambiwa subhanallah akaendelea kwa inadi, rakaa yake ya pili itakuwa ndio ya mwanzo. Huyu huyu imamu huyu, rakaa yake ya pili ndio ya mwanzo. Na wale maamuma ikifika rakaa ya tatu ya imamu, watatoa salamu, watamwacha aendelee peke yake, yeye hajamaliza, kwa sababu ile rakaa ya mwanzo ameacha sujudi, ameacha nguzo, ni mulgha. Si anifahamu muulizaji? Muulizaji nadhani amenifahamu. Ile sijda asiporudia pale pale mpaka anaendelea na rakaa ya pili, ile rakaa yake ya pili itakuwa ndio ya mwanzo imamu huyu. Maamuma wale watasujudu waendelee na kumfuata yule imamu. Imamu akifika rakaa tatu, maamuma wale aidha watatoa salamu wa mkhalif au wamsubiri rakaa ile amali, wamalizie naye. Lakini yeye atahesabika haijakamilika rakaa yake ile, kwa sababu ameacha nguzo katika nguzo za swala. Je, kuna usahihi gani juu ya jambo la kuwa hakuna jamaa mbili kwenye msikiti mmoja? Hili jambo lina ikhtilafu baina ya maulama, kwamba je, jamaa ya mwanzo ikimalizika, je, wale waliochelewa waanze jamaa yao ya pili na wengine wakichelewa waanze jamaa ya tatu, au wakiingia kila mmoja asali peke yake? Ile jambo lina ikhtilafu baina ya maulama. Wengine wanasema wanaochelewa jamaa ya mwanzo kila anaingia asali peke yake, wasiunge jamaa ya pili, kila anaingia asali peke yake. Lakini wengine wanasema la, waunge jamaa moja, waunge jamaa ya pili. Na hiyo anatolea dalili hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, waqtul adhan. Tamam. Wanatulia dalili hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mmoja katika masahaba alichelewa sala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa anasali peke yake. Mtume akauliza masahaba, man yatasaddaqu ala hadha, nani atakayejitolea kwa huyu akasali naye huyu anayesali peke yake? Abu Bakar ni Siddiq akasimama akasali naye, ambaye ilikuwa tayari ameshasali na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasimama akasali na huyu peke yake jamaa ya pili. Kwa hiyo kuna ikhtilafu baina ya maulama katika sala hili, walastu min ahli tarjih, mimi si katika watu wa tarjih, baina alqaulain. Kwa hiyo nasema yafaa yote mawili, kwa sababu ya tofauti hiyo za maulama. Wallahu alam. Yaliyobakia sasa ni zamu ya Abu Zainab hafidhahullahu ta'ala. Muandikeni maswali kama haya mengi au zaidi ya haya. Jazakallahu khair.